إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق برب عز وجل كي سنو درس توحيد بني عمل سي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني فاني ييب نيجي سي buntu bu am solo bobé nga xamni borom téré bi daf ko tijji won di ci woné ni mbokalé néké danger bi gëna reuy togn wi gëna reuy téré bi nga xamanteni ni mo jitu ci kaw téré yépp bu ko défé lolu jublu way bi ngir yow mi top téré bi nga mëna am logique té muy logique du dina xamé priorité yi liñu tuddé tartibul awlawiyat al aham thumma al muhim manam priorité yi nan lañ leen di toftalé ma ngok bu ko défé ci côté dina nga xam lan moy priorité ci li nga wara jëf ak yi nga wara bayyi nga ragné ci yey priorité ndax bakkar bo xamni ag na ci sunu borom né kuko déwalé dé suñu lako djéggal sa mujju way moy safara dañuy aramal ci yow aljanna té safara sosé dang fay sax yakarna lu mel nonu jaron na tabax uniquement université pour jangale lan moy tawhid jaron na dugal ci domaine yep ci domaine dina mango matière yep jaron na dugal ci bir ngir mu nek fatali ngir mu nek rappel ngir mu nek njangalé mangok ngir nit ki toujours di mën di bayyi xel mbir yamu wara moytu ba ca gëna graw ba ca gëna reuy waye nak dafa melni bo xolé ñun suñu société c'est tout à fait le contraire da naka bokalé duñ ci wax da ngay dégg ñene ñu né ñun duñ wax ci fébaru xéet bi duñu wax ci fébaru xéet bi ba paré ñoom ñu auto proclamé wu né ay docteur lañ dañuy fajj ay woté kat lañ ci diina ba paré né nañ duñu wax ci fébaru xéet bi té fo leen fekk ñi ngi gaddu seen sac di wër né dañuy wo nit ñi bo leen laajé ci lan ngeen di wo nit ñi ñu né dañ leen di wo ci né yalla mo bind asaman yalla mo bind suusi yalla moy wërsa galaté xol leen asaman niko yalla bindé xol leen suuf si niko yalla bindé wa lolu xana janguñu won né lolu abou jehlin mom xamone nako allahu musaad lolu abou jehlin xamone nako lolu jangon nañ ko fi alquran wax nako bu yak gis nga wa yeen bu ngeen joggé né da ngeena yeureum xet bi ba bëgg leena dimbali kay xana fièvre bi leen di gangrené ci fièvre bobu ngeen wara def ay étude indi lo xamni safara la cey nek gu meuna safara goge fièvre goge jangoro gis nga ko waye ñu ne duñ ca wax day melni rek nga tijji won sa hôpital ñu indi la malade bi nga xolé gis ne ah malade bi kat mom ndekete da fay siburu parce que signe mu yor yep ay signe siburu la gis nga lu jëm ci siburu baak garab yaak yépp nga teg ko nële toog di waxtaan ak malaat bi naan ko tisi bi moo xew léegi, woy bi moo génn léegi, façon plat bi moom moo tegu léegi ci jamono ji, ainsi de suite, ainsi de suite. Am doo wax ci feebaru xeet bi, doo wax ci feebaru malade bi. Donc ci lan ngay wax, da ngay détourner di wax ci yeneen. Wallahu almusta'an. Kon nga gis dafa mel ni société bi yëgul jullit ñi ci seen bopp, yëguñu danger bii nga xam ni mooy bokkaale. Dafa mel ni yëguñu ko. Loolu waral na nag ngay gis ci biir société bi, du ma ne demal ci xàmb ya fañ nekk di déedéet, jàkkaja laay wax. Xam nga jàkkaja mooy fiñ ne mooy néegu yàlla, fi ñuy war a jaamoo yàlla. Wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Condition bi mooy loolu, jàkka yi yàlla moo ko moom. Gis nga, ndéem nag jàkka yi yàlla ko moom, kon bu leen fa jaamu booleeg yàlla keneen. Kon interdire nañ la, tere nañ la ngay jaamu yàlla di ko boole ak keneen. Mais demal jàkka ja, nga xool ñuy dugg ci jàkka ji, seen loxo yi lam yu ñuul yi, ñaata borom lam yu ñuul ñoo lay romb dugg ci biir jàkka ji. Gis nga, ma nga ko. Ñaata nit ñoo takk ay buum yu weex yoo xamante ni dañ ci def ay pas-pas yoo xamante ni ay bant lañ ko fase. Ñaata nit ñoo lay romb dugg ci biir jàkka ji ñoo xamante ni ñi ngi takk wëñ yooyu nga xamante ni mooy noir blanc rouge. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nga xam ni kon dëkkantaan dafa mel ni julli ñi ñoom yëguguñ dara. Waaw, ni ko léegoo-léeg gars yi di wax ci mbedd mi, yëgoo lu bari. Waaw, yëgoo lu bari. Ma nga ko. Ndax yow su fekkee danger bi gën a rëy, tere bi gën a rëy, tere boobu yow la tere bi di tere, yow moom nga def ba pare ñëw ci néegu yàlla. Te yàlla tere loolu. Gis nga, wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Gis nga, yow nga jël lambu ñuul bi di yaakaar ci lam boobu mu xëccal la njëriñ dàqal la lor. En même temps tam nga yaakaar ko ci yàlla ñëw ci biir jàkka ji. Gis nga, ma nga wax. Da ngay gis kon julli ñi ci bëri dañuy tàbbi ci forme bokkaale. Am na ñoo xam ne sax dañuy boole forme yu bari. Seen loxo lam yaa nga ca, ndig ya buum yaag xaaw yaag jatange ña nga ca. Bu ñu wëlbatikoo dem ci bàmmeel bi, ñaan kiñ sul ci biir bàmmeel bi. Gis nga ko, ma nga ko. Bu ñu wëlbatikoo dem seeti pa Bambara bi, wala meeru Njaago bi, wala waayu séeréer bi. Am na ñoo xam ni sax léegi dañoo avancé. Waaw, nee nañ ay dañu maanaam léegi affaire bi dañ koo def mu nekk panafricanisme quoi. Waaw, dañuy dem ci Béninois bi ak Vodoum. Am na ñoo xam sax léegi dañ naan non, affaire bi moom c'est international léegi, dañuy dem ba Inde di jàmbulu ak xojlu. Waaw, parce que nee nañ njabar gi Inde la gën a safe. Wallahu almusta'an, Inde la gën a safe. Gis nga, yooyu yëpp di xeytu bokkaale, li yëpp ay bokkaale la. Yëpp ay bokkaale la. Jéppal sa bopp, doomu aadama mindeef ni yow, jox naa la sa mbopp àdduna ak alaxira yëpp. Jël li borom bi tabaraka wa taala moom jox ko mindeef la. Ma ngoom, waxoon naa la ni bokkaale du lenn lu dul nga jël loo xam ni moomeelu sunu borom la, wala jëfu sunu borom la, wala loo xam ni jaam yi dañ koo war a defal seen borom, wala turu sunu borom, wala melokaanam, nga jox ko mbindeef, nga partager ko ak mbindeef, wëlbati ko defal ko mbindeef. Lam bu ñuul bi nga takk sa loxo, xool ko bu baax, lam bi nga takk sa loxo, lam boobu rafetaayam ndax moo tax nga takk ko. Nañ waxante dëgg. Lam yu ñuul yi ndax rafetaay moo tax ñi koy takk di ko takk. Déedéet, ndax bu dee rafetaay rek plaaqué yaa ngi fi, or a ngi fi, xaalis a ngi fi. Gis nga ko, ngoo ko. Mais lan moo tax nga takk lambi? Takkoo ko par hasard, takkoo ko gratuitement, takkoo ko ci neen. Ma ngoo ko. Am na loo ciy séntu, am na loo ciy yaakaar. Loolu nga yaakaar ci lambi, ndax lambi mën na ko. Loolu nga yaakaar ci lambi, kan moo ko yore, kan moo ko mën? Xëcc njëriñ dàqloor, kan moo ko yor? Yàlla moo ko yor. Kon tollole nga lambu ñuul, lambu xeebu, lambu doya di ak ki nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf. Ci benn aspect, ci aspect yi nga xamante ni nii borom asamaan ak suuf moo ko jaboo. Est ce que gis nga? Ma ngoo ko. Donc da ngay gis ne jullit ñi tàbbi nañ ci bokkaale lool. Nee naa la ñenn ñi sax dañoo boole forme bokkaale yu bëri, dañ koy dajalee ndoo, da nga koy fekk mu dajandoo ci benn nit. Jébbalul ko dul yàlla, wér boppam ci ku dul yàlla, galloo ay lam, ay buum, ay xaaw, ay jatang, di ñaan ñu ñu suul ci bàmmeel yi ak yu demee noonu. Da ngay fekk benn nit yooyu yépp day dajandoo ci moom. Ma ngoo finalement da nga naan kii moom ci côté spiritualité ban culte lay def? Ban ci maanaam ban culte la nekk? Ban diine la nekk? Ndax ci keddo la nekk wala ci islam la nekk wala dafa boole ñaar yépp? Ma ngoo wallahu almusta'an. Bu ko defee loolee lépp ngir nit ki xam luy bokkaale ak ni mu nekkee danger. Jubluwaay bi mooy lan? Mu mën koo moytu. Ndax bu moytoo bokkaale daal di texe. Waaw, ëllëg ëllëg buñ dajeeg sunu borom akuk texe, akuk texe, ku nekk moom la fa yaakaar. Texe, ku nekk yaa ngi yaakaar texe. Te texe googu nag dafa rattaché wu ci lan? Ci nga bañ a indaale benn toq bokkaale. Boo ko indaalewu rek yow am nga chance. Ma ngoo comme niñ ko leeralee woon ci bind yi weesu. Mu ne kon fa yajibu tahdhir min ashirk. Kon daal lu war la waxkat yi, jàngalekat yi ñu moytuloo nit ñi bokkaale. Wa bayanihi linnas xatta yajtanibuhu hada alladhi yajib. Mu ne kazalika ñu koy leeral nit ñi, di leen ko xamal, di leen ko jàngalal, waaye nag ci faram fàcce ci leeral. Bu ñëw rek ne bokkaale baaxul daal di dem. Déedéet dañ leen di wax lan mooy bokkaale ak fan la bokkaale di dugg ak forme bokkaale ak façon bokkaale yi. Loolu am solo la. Waaye aussi tamit ñu wax leen ñi jiitu woon seen bokkaale bañ nekkoon ak la leen ci yóbbu woon bañ tàbbi ci yoon wi ñu jaar ba dugg ci bokkaale. Ma ngoo ak liñ doon recherché ba tàbbi ci bokkaale. Bu ko defee yooyu yépp nit ki bu ko xamee dina mën a moytu. Ma ngoo ndax arab yi dañuy faral di wax ne ki nga xamante ni mooy ki texe dëgg mooy ki nga xam ne jël na ay njàngale ci moroomam. Maanaam ki jël njàngale ci ñeneen ñi kooku aji texe la, tiire ci ñeneen ñi ay enseignement. Loolu am solo la. Boo xoolee sunu borom ci alquran day nettali xew-xewu démb ngir ñu jële ci ay enseignement, ngir ñu jële ci ay njàngat. Kon moom bokkaale moomu lu jar a jàngale la, lu jar a leeral la. Ma ngoog jàngale ko ci daara yi, ci classe yi, ci école yi. Ma ngoog yamul rek si jàngale ko de, mais ñi nga xamante ni nii seen étude mooy seen programme jàng dañ koy sanctionné ak ay composition, ay examen yooyu. Nañu fexe ba matière bi nga xam ne moo aju ci bokkaale mu am coefficient bu baax. Loolu am solo la. Par exemple da ngay gis ku ne dafa yor franco arab. Ok, mu ne day jàngale diina, day jàngale wale mbiru àdduna, mais boo xoolee coefficient wu mathématique bi moo ëpp doole fuuf coefficient wu matière diina yi. Kooku ndax day jàngale diina dëggantaan? Wala kooku dafa gis ne dañoo toll ci jamono yi commerce bu bëgg commerce, il faut ñu waxante dëgg aussi, il faut ñu waxante dëgg waaw. Mais élève bi par exemple ñun bi ñu nekk xale di dem école, gis nga bi ñu nekk xale di dem école, mais amoon na période boo xamante ni cours arabe yi doo ko respecté, parce que da nga naan c'est inutile, parce que jamono boobu même suñ la def looyee arabe ci yenn école yi, arabe boobu note yi si am kenn du ko retenir en composition. Man 20 rek laa daan am, 20 rek arabe 20. Mais à ma grande surprise, saa yu ñëwee ci composition bi sama note arabe yi kenn du ko retenir. Gis nga loolu lan la ma jural, découragement la ma jural. Dama ne mais lii c'est pas la peine. Ah ñi ñuy téye bon cours arabe te du arabu diina de, arabe pour langue arabe la woon rek. Cours arabe déjà 18h-19h, gis nga heure boobu doo bëgg lu dul ñibbi, parce que depuis 15h yaa ngi ci classe 18h-19h, gis nga cours arabe bi heure bi ñu ko yóbbu benn. Deuxièmement note yi kenn du ko retenir en composition. Gis nga donc yow mi ne da nga yor sa franco arabe, nga bëgg xale bi góorgóorlu ci wàllu diinam ak ci wàllu àdduna, mais bàyyil xel principe bi njàngale diina bi, bàyyil xel tartibul awlawiyaat yi, maanaam principe li gën a am solo, maanaam principe priorité yi bàyyi ko xel. Kazalika ki nekk ci daara ji aussi yaa ngi góorgóorlu pour xale bi mokkale alquran, mais alquran jooju la mu ëmb, mais fexeel ba xale bi amaale ci dara yóbbaale ko, te muy tawxid, xale bi am ci lu am solo. Donc nañ fexe ba njàng mi, njàngum diine ji buñ ko bëggee renforcé mu am jëmm, mu am njëriñ, impactam feeñ ci biir société bi, nañ fexe ba ponk l'islam bi nga xamante ni mooy ponk bi jiitu te muy tawxid ñu jox ko cëram bi mu yelloo. Moom moo war a nekk matière bi nga xam ni coefficient moo war a ëpp doole lépp, mais su fekkente ne mathématique coefficient moo ëpp tawxid, coefficient wu géographie sax moo ëpp tawxid, xale biy jàng danaan c'est pas la peine, parce que man bu ma amee note bu baax si mat am ko si géographie, am ko si science physique, donc même tawxid suma daanoo garaawul, duma ko réfugié, gis nga duma ko résidé. D' autant plus que sax suma demee bay liggéey, am samay diplôme bay liggéey, bon kenn du ma testé, kenn du ma defal épreuve ci tawxid, ah gis nga gàttu xelam fa lay tolloo. Alors que épreuve tawxid c'est 24h/24, 7 jours/7, 30 jours/30 pendant toute ta vie. Kazalika yowm alqiyama sa biir bàmmeel, question bi ñu lay njëkk a posé épreuve tawxid la, man rabbuka, kan mooy sa borom bi nga doon jaamu. Question bi ñu lay njëkk a posé sa biir bàmmeel épreuve tawxid la. Avant foofu sax ñaata yoon la nit dugg ci biiram fekk ñu tojal ko fa ay nen. Aywa léegi nooy def épreuve tawxid a ngi noonu, gis nga ko nga épreuve tawxid a ngi noonu ak yeneen ak yeneen, gis nga ba nga tawxid mbiru sunu borom jalla waala la, moo tax moom moo la ciy tegal ay épreuve. Mais bu dee mathématique ak affaire yu demee noonu loolu moom yow la ak société bi, ay géographie ak mathématique ak science bi loolu yow ak société bi la, waaw yow ak société bi la. Mais tawxid mbiru sunu borom la. Bu ko defee kon ñu bàyyi xel aspect boobu bu baax a baax a baax. Képp koo xam ni xutbakat nga, jàngalekat nga, fexeel ba ca sa njàngaleg diina pourcentage bi ngay jox tawxid di ko leeral ak a jàngale, bokkaale di ko leeral ak a jàngalee ko wattandikuloo nit ñi, mu nekk pourcentage bu am doole. Par exemple boo xoolee ci daawa yonante bi alayhi salaatu wasalaam, Makka ñaata at la fa def? 13 ans. 13 ans yépp ci tawxid la woon. Madina ñaata at la fa def? 10 ans. Te 10 ans yooyu dafa boole tawxid ak leneen. Kon Makka def na fa 10 ans yoo xam ni dafa set wicc leer nañ lépp ci tawxid la, woote tawxid tere bokkaale. 3 ans yoo xam ni julli nekk farata, mu boole julleeg tawxid. Demaat Madina, yeneen farata yi di wàcc mu boole kaak tawxid. Kon loolu daf lay won ne bu fekkee da nga bëgg a teg sa tànk fi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon, da nga bëgg a woote woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon woote, kon tegal sa tànk ci ni ko yonent bi defee ni mu jaaree nii. Maanaam jox importance lu jëm ci tawxid, jàngale ko woo ci nit ñi ak bokkaale moytuloo ko nit ñi. C'est très important. Man ko bu boobaa teg nga sa tànk ci yoonu yonent bi. Man ko loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay seen, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.